του ΣΥΡΙΖΑ. Του Πάπη Σάρι της Καλαμαριάς, Αθήνα Χριστία, σουβλάκι με πίτα, μνημόνιο και χάνει της γραφιάς. Ελλάδα η χώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Του Πάπη Σάρι της Καλαμαριάς, Αθήνα Χριστία, μνημόνιο, κάτσουν αντίτας και χάνει της γραφιάς. Και χάνει τη γραβιά και μνημόνιο. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε σε αυτή την πολύ ωραία εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα που περνάει νομίζω είναι καλύτερη από την προηγούμενη, από όποιο να το δει κανείς, από όποιο επίπεδο, από όποια οπτική γωνία, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και στο ποδόσφαιρο που έτσι κι αλλιώς ήταν άριστα εκεί, και στην αστική τάξη της χώρας, και στη διαφάνεια και την καθαρότητα και την διαπλοκή, στη μάχη για τη διαφάνεια και κατά της διαπλοκής. Γενικώς πάμε σε όλα τα επίπεδα, στα εθνικά, στη σχέση με την γειτονική χώρα, στην ανάπτυξη, στο εσωτερικό, στη διάθεση του λαού, όλα είναι στα κόκκινα, από πολύ καλή διάθεση. Την πιο καλή διάθεση από όλους αυτούς και σε όλα αυτά που ζούμε την έχει ο κύριος Καμένος, γιατί έχει βρει έναν πάρα πολύ σωστό επιχειρηματία. Ο κύριος Αβίδης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος αγαπά την πατρίδα του και έβαλε χρήματα όταν όλοι τα πέραν και φέρναν στην Ελβετία. Ήρθε εδώ, επένδυσε, συνεχίζει να επενδύει και θεώρησε ότι θα πρέπει να εμπλακεί και με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όχι για να κάνει πίεση κανέναν, αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Να κάνει πίεση κανέναν, αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε απέραντο τρελοκομείο. Όχι για να κάνει πίεση κανέναν, αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο ανάγκη το έχουμε ως λαός, ως κοινωνία, να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση και δεν θέλουμε επιχειρηματίες να πιέζουν, πασχίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, όχι όλοι, πάρα πολλοί, να αποκτήσουν μέσα ενημέρωσης με τεράστιο αγώνα. Θυμόσαστε τι είχε γίνει πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν, τους είχαν κλείσει εκεί, δώσαν εκατομμύρια για την καλύτερη ενημέρωση. Γιατί πρέπει ο λαός να είναι ενημερωμένος, να ξέρει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στη ζωή του, στο μέλλον του, όλες τις πτυχές, τις λεπτομέρειες. Γιατί ο ενημερωμένος λαός είναι εξημερωμένος λαός. Οπότε για την καλύτερη ενημέρωση. Τι ωραία που το διατύπωσε ο Πάνος Καμένος για τον φίλο του, τον πολιτικό, τον κύριο Σαββίδη. Δεν είχε να πει όμως μόνο αυτό, είχε να πει και κάτι ακόμα. Λένε για τον κύριο Σαββίδη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σας. Αυτή είναι η κριτική που σας έκανα. Υπό την έννοια ότι είναι φίλος σας προσωπικός, υπό την έννοια ότι θέλετε να τον προωθήσετε. Και θεωρώ ότι είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος στα δύσκολα της πατρίδας μας, αντί να κάνει όπως οι άλλοι και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι με τα λεφτά και να περιμένει πότε θα έρθει να αγοράσει την πτωχευμένη Ελλάδα, την ώρα που οι άλλοι την κάνανε, εκείνος ήρθε και έβαλε τα χρήματά του απ' έξω προς τα μέσα. Επένδυσε σε μια βιομηχανία στην Ξάνθη και προσέλαβε κόσμο. Ωραία. Έρχεται τώρα και επενδύει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όποτε χρειάζεται την πατρίδα μας, βοηθάει και σε εθνικά θέματα. Όποτε χρειάζεται την πατρίδα μας, βοηθάει και σε εθνικά θέματα. Αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τον ευχαριστήσουν και να του πούνε ότι αυτό που κάνεις είναι εθνικό έργο. Κάθονται και τον κατηγορούν, να συμπληρώσουμε εμείς, γιατί μετά το πήγαν αλλού το θέμα. Ακούσατε τα καλά λόγια που λέει ο συνέτερος αυτής της κυβέρνησης, ο συνέτερος της αριστεράς, γιατί η αριστερά δεν συνεταιρίζεται με όποιον άνε, έχει βρει τον καλύτερο. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε τα καλύτερα λόγια του καλύτερου για έναν εκ των επενδυτών που έφερε τα λεφτά απ' έξω προς τα μέσα και δεν τα πήγε στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι. Είναι όλα καλά, εμείς συμφωνούμε, μας ήρθε και μια διαφήμιση πολιτική από το ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να την μεταδώσουμε. Κάτου τα χέρια που τους ολιγάρχες. κάτω τα χέρια που του σύντροφου Ιβάν Σαββίδης. Η σκευωρία που ενορχίστρωσε η Μαρέβα Μητσουτάκη θα καταπέσει. Λέμε την αλήθεια. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα στη μέση του συντρόφου Ιβάν δεν ήταν θήκη όπλου. Ήταν ορθοπαιδική ζώνη. Γιατί πουνάει η μέση του συντρόφου. Καημένου σύντροφου Ιβάν. Ακόμα και για αυτούς όμως που πιστεύουν ότι ήταν όπλο, έχουμε να πούμε ένα. Ο σύντροφος Ιβάν δεν πυροβόλησε και δεν σκότωσε κανέναν. Απόδειξη, όλοι οι παίχτες είναι ζωντανοί. Τα χέρια του συντρόφου Ιβάν είναι καθαρά, όπως και τα δικά μας. Και τα μπαντούμπα, και τα μπαντούμπα, θα σας τσακίσουμε όλους με στην τούμπα. ΣΥΡΙΖΑ, Γκλάσνοστ, χτυπάμε τη διαπλοκή στη ρίζα. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μαλλιά. Ήταν πολιτική διαφήμιση για όλα αυτά που συνέβησαν χτες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς, έξω δεν θα πέσετε πάντως. Μια που μπήκαμε στην ολιγαρχία, δηλαδή η διαφήμιση μας εισήγαγε σε αυτό το κορυφαίο θέμα, να θυμηθούμε τις κλασικές διαπιστώσεις. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή, με το μηδιακό σύστημα και τμήματα της κρατικής γραφειοκρατίας. Και είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε. Δεν είμαστε αδύναμοι, είμαστε Έλληνες. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Είναι δηλώσεις ειλικρίνειες. Ο Τσίπρας πάντα λέει την αλήθεια, το ξέρουμε όλοι, δεν τον έχουμε συλλέβει ποτέ να ψεύδεται ή να λέει κάτι διαφορετικό. Ό,τι λέει ο λόγος του είναι συμβόλαιο με σφραγίδες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μόλις ακούσατε τη θέση του κόμματος, της κυβέρνησης για το κομβικό θέμα των σχέσεων με την ολιγαρχία του τόπου. Μια μικρή παρένθεση, θα ξαναγυρίσουμε σε όλα αυτά τα ποδοσφαιρικό-πολιτικά. Πάμε στα οικονομικό-πολιτικά. Είχαν πει ότι θα βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Εμείς δεν το πολύ πιστεύαμε, αν και το θέλουμε πάρα πολύ. Έρχεται όμως ευτυχώς ο Γιάννης Μπαλάφας με την ειλικρίνειά του, την αφοπλιστική, να μας πει τι ακριβώς δεν θα γίνει. Και να σας πω και κάτι. Αποκλείεται να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Ξεχάστε το, ξεχάστε το. Mm-hmm. Πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Ζαρούχι, Ρόλεξ, Νακμπάρ, Ρεπόρτερς και JR. Με Honda η Ελλάδα προς τέταρτο μνημόνιο. Τραβά, με Μάρτσο ορθοδοξία και με νοιάζεν δεκά. Να τη Ελλάδα ανάσκελα. Ελλάδα η χώρα πρασίνου ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλείεται να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Ξεχάστε το. Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Πού οδηγείται η πατρί σήμερα? Για το διαόλου. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Η Άγγελα Μέρκελ. Ποιος το γα... αυτόν τον τόπο? ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Όχι, όχι, στο τέλος είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε λίγο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Όποιος μπορεί, στη σειρά ένας-ένας για την γνωστή, πολύ χρήσιμη τελικά διαδικασία. Να μιλήσουμε για λίγο καλά τα οικονομικά, καλά τα ποδοσφαιρικά, αλλά οι προλήψεις είναι αυτές που μας καθοδηγούν. Όλοι λένε δεν τις πιστεύουν, αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού πορεύεται με αυτές. Και γενικώς ερμηνεύει τα πάντα από το τι γίνεται στον ουρανό, τι γίνεται στα άστρα, τι γίνεται μέσα στη γη, τι γίνεται σε ένα φλιτζάνι πάλι μέσα, τι γίνεται στα χαρτιά, τι γίνεται πίσω από ένα βλέμμα, από ένα κοίταγμα, από ένα μάτιο που μπορεί να κάνει κάποιος όταν βρίσκεται εκατομμύρια ή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Λειτουργούν αυτά και κυρίως λειτουργεί και το ξεμάτιασμα με την απόσταση. Γενικώς έχουμε ένα θέμα με το ποιος είναι γουρλής και ποιος είναι γρουσούζης. Ο κύριος Κουβέλης Πολύ γουρλή στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ο κ. Κουβέλης. Συγκυβερνήσατε κι εσείς με το Κουβέλη τώρα. Και εμείς, και σε εμάς έφερε μεγάλο γούρι. Ήταν γουρλή. Σας έφερε γούρι. Μία μέρα θητείας, δύο εχμάλωτοι. Επίσης. Είμαστε Έλληνες. Αυτό για καλό το λέει μάλλον. Μερικοί είμαστε και Ισπανοί, να το πούμε και αυτό. Είμαστε και Έλληνες, οκ, αλλά και Ισπανοί δεν είναι κακό. Επειδή όμως το λέει και το ξαναλέει και θέλει να μας πει κάτι, θέλει να αναπτερώσει το ηθικό μας, ο Άδωνης, μετά την καταγγελία ότι ο Κουβέλης είναι γρουσούζης, δεν είναι γουρλής, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να ανέβουμε λίγο σαν έθνος και κυρίως σαν Έλληνες. Δεν είμαστε αδύναμοι. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Ελλάδα. Δεν είμαστε αδύναμοι. Είμαστε μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Πρέπει να ανεβεί το ηθικό μας. Δεν θέλω να βλέπω κεφάλι προς τα κάτω. Είμαστε ισχυροί. Έλληνες είμαστε. Η Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω από πίσω. Από πίσω. Ένας σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Από πίσω! Έλληνες είμαστε! Ζήτω η Ελλάδα! Ακούσαμε και το εμβατήριο, μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Όλα αυτά που έγιναν χτες εμείς εδώ σε εκπομπή, με την αντίληψη που έχουμε, την κοσμοθεωρία κυρίως, την ιδεολογία, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι έχουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν τα θεωρούμε κάτι παράξενο. Ήταν ένας κλασικός αγώνας του σύγχρονου ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι όπως το ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία απορία δεν μας προξένησε. Απορούμε για όλη αυτή την οχλοβοή και την ένταση, τον πανικό στα μέσα ενημέρωσης, ότι κάτι έγινε, στις σκέψεις του Μαξίμου. Όλα κύλησαν μια χαρά. Θα ακούσουμε την πραγματική περιγραφή του αγώνα για να καταλάβετε κι εσείς ότι ήταν μια συνηθισμένη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ από το στάδιο της Τούμπας βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό του ΠΑΟΚ. Το γκολ έχει ακυρωθεί ως offside. Ενώ ετοιμάζεται μια αλλαγή από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη που μάλλον θα αντικαταστήσει. Όχι, δεν θα αντικαταστήσει κανέναν. Απλώς θα προσθεθεί 12ος παίκτης. Έχουμε πει άπειρες φορές για την αξία του 12ου παίκτη. Νάτος. Ξεκίνεται μέσα στο γήπεδο. Ιβάν Σαββίδης, πολλά υποσχόμενος παίκτης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και γενικότερα του τόπου. Για να δούμε εδώ, έχει ξεχάσει να βάλει ποδοσφαιρικά και επικαλαμίδες. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα, καθώς φαίνεται να έχει όπλο πάνω του. Απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα Smith & Wesson, 6 σφαίρες. Ακρίβεια από στα σούτ που έχει ο Ρωσοπόντιος Στράικερ. Φάουλ στο ύψος μεγάλης περιοχής. Το επισημαίνει ο διαιτητής. Του γίνεται η παρατήρηση. Έξαλλος ο Ιβάν Σαββίδης. Προσπαθούν να του συγκρατήσουν οι μπράβοι του. Άλλοι 4 παίκτες μέσα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σύνολο 16. Μπράβο. Ψηλά κορμιά. Καλή στην άμυνα. Προβλέπεται άλλωστε να προσθεθούν άλλοι 4 παίκτες μέσα στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε, είναι ματς πρωταθλήματος. Και ήταν σίγουρο ότι οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιούσαν όλα τα όπλα τους μέσα στον αγώνα για να κερδίσουν. Σαν και αυτό που έχει ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης πάνω του. Ξανά ο Ιβάν, χωρίς την μπάλα αυτή τη φορά. Μια κίνηση στο κέντρο. Η πάσα για έναν από τους 4 μπράβου. Στο 1-2 εκεί με τον άλλον. Μπράβο. Ιβάν Σαββίδης. Τώρα ξανά στην μπάλα. Ξεκινάει μια επίθεση από τα αριστερά. Η σέντρα του προς τον πάγκο της ΑΕΚ που διαμαρτύρεται. Δεν έχει καμία σημασία. Κόβεται η μπάλα στη γραμμή του out. Ξανά η μπάλα όμως στα πόδια του Ιβάν Σαββίδη. Τάκλιν από έναν αστυνομικό. Όχι. Μαζεύει τελευταία στιγμή τα πόδια του αστυνομικός. Δεν ρισκάρει, καθώς εκεί έχει δει ότι ο διαιτητής Κομίνης έχει δώσει αρκετές απ'κίτρινες κάρτες στο σημερινό αγώνα. Ξανά ένταση μέσα στο μάτς. Σπροξήματα εκεί. Σπροξήματα η ομορφιά του αθλήματος. Ένδοξες στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μικρή διακοπή να βρούμε την μπάλα που έχει χαθεί και επανερχόμαστε. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό? Δεν λέμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Τι πιο ωραίο χτες. Προτιμάτε ένα συνηθισμένο αγώνα που 11 και 11, 22 πάνω κάτω τρέχουν εκεί όλα κανονικά με τους διαιτητές, προσεκτικοί όλοι, με τις φάσεις. Όχι. Το χθεσινό προσέφερε περισσότερο θέαμα και έχουμε να το συζητάμε τις επόμενες μέρες. Έτσι ακριβώς έπρεπε να είναι η περιγραφή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση καταστάσεων γεγονότων, γιατί όλα παίρνουν ερεκτυφιέ. Οπότε παρακολουθήσατε μόλις το τι ακριβώς συνέβη χτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ, παντού. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης έχουμε και mail, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, ή να στείλετε SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Μορτάκης και ο Δημήτρης από την Πράγα μου λέει εδώ σε ένα μήνυμα ότι έχει ένα δίκιο. Δεν ασχολούμαστε, μονομερείς οι δημοσιογράφοι. Και νομίζω και το κοινό, γιατί όπλα υπάρχουν στα γήπεδα. Υπάρχει το όπλο στη γραμμή εκκίνησης, στο στίβο. Δεν έχει τεθεί κανένα θέμα, τα λέω αυτά επιχειρήματα για τους Σιριζέους. Όπως επίσης και γίνεται ολόκληρο άθλημα, η σκοποβολή. Πάλι μέσα σε γήπεδα και σε αρένες. Είναι ωραία επιχειρήματα αυτά. Συμβάλλουμε όσο μπορούμε να τα πούνε, να τα λένε οι σύντροφοι από την αριστερά, που είναι η αλήθεια τα τελευταία τρία χρόνια, κάθε μέρα που περνάει. Περνάνε όλο και χειρότερα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Πάμε να κλείσουμε έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε, με την όμορφη χώρα μας. Ελλάδα η χώρα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σουπλάκι με πίτα, τατσούνα δίδας και κάνει της βραδιάς. Ξεσηκωθείτε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε πατριώτες. Τι γίνεται, θα... Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων. Εμπρός παιδες Ελλήνων. Ελευθερώστε την πατρίδα. Υπερβοβών και αιστιών. Υπερπατρίδος και θεών. Υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών. Αμήν, αμαρτωλέ. Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ. Υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Είμαι ο ποιμή, ο ποιμή, ο ποιμή, ο ποιμή με τη δράκνη. Αναφορήσατε λοιπόν με τεμού. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. Ζήτω στρατός. Ζήτω κούδας. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η αντίχριστη. Ο Θεός είναι ζωντανός. Κάτω η ψευδής διανόησης. Κάτω πετράλωνα. Κάτω, κάτω, κάτω και πιο κάτω. Ξεπέσες πιο παρακάτω. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτωχιά, καλή καρδιά, μα και κρίνια. Ελλάδα η χώρα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Πατρίδα, θρησκεία, σουβλάκι με πίτα. Ο λαός μας θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Τατσούνα δίδας και χάνει της βραδιάς. Έλληνες, να γαμηθούμε σαν Έλληνες. Κινδυνεύουμε. Και να αποφασίσουμε ότι θα διαπραγματευτεί το έθνος. Οι ανθέλινες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Ω, είμαι! Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σπυροδρέπανο. Μακάρι. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Συνιεθάου. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών. Και ο Σαββίδης είναι λαβός. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτε, σαν μαλάχινά μου. και κάτι. Αποκλείεται να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Ξεχάστε το, ξεχάστε το. Mm-hmm. Πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ωραίο είναι όλο αυτό και ότι δεν θα βγούμε και ότι κυρίως πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, γιατί έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, αν ξεμείνουμε από μνημόνια, δεν θα έχει κανένα νόημα απολύτως η ζωή. Αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται σύσκεψη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνετε, και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο, να βγει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Γιώργος Βασιλιάδης, να κάνει ανακοινώσεις για το τι ακριβώς θα κάνουν, τι σκέφτηκαν εκεί τα think tanks, όλα μαζί. Οπότε όταν γίνει αυτό θα διακόψουμε οτιδήποτε μεταδίδουμε, αν πέσει σε εμάς, αλλιώς μετά στο μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι ο Άδωνης είναι ταξίαρχος και μάλιστα η ταξιαρχία του έχει νικήσει και τους Τούρκους. Ναυτικό ή στρατοξειράς πρέτσες? Στρατοξειράς βέβαια. Α, στο... 23η θεραγμένη ταξιαρχία στον Εύρο, στο Αλεξανδρούπολη. Σε ευχαριστώ. Η οποία, να ξέρεις, τη θεραγμένη ταξιαρχία, ναι, έχει τώρα και τα Λέοπαρτα άρματα. Ναι. Να ξέρετε ότι πήγε σε ασκήσεις πριν από μερικούς μήνες στη Βουλγαρία, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η ταξιαρχία μου. Βγήκε πρώτη σε όλες τις νατοϊκές δυνάμεις. Στις ασκήσεις τους Τούρκους τους τσακίσαμε, ούτε μας είδανε. Και να ξέρουν ότι ο Έλληνας είναι καλός-καλός, καλός-καλός, αγαπάει την ειρήνη, αλλά δεν είναι αδύναμος. Είδατε η ταξιαρχία του τι έκανε στην άσκηση και πώς νικήσαμε τους Τούρκους, ούτε που μας είδανε, γύρευε τι έγινε. Λαός μέρος Α. Δεν ξέρω αν σε έχω ξαναπεί. Μάθε, άμα δεν ξέρεις, μάθε. Τι με παίρνεις άμα δεν ξέρεις? Αλλά ο Τσίπρας θα ξεπλύνει όλο το παλιό και το νέο πολιτικό σύστημα. Θα τους παραδώσει αμπολύντους. Ο καθένας τη δουλειά του. Τι να κάνουμε τώρα? Τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ οδηγάω. Οδηγός. Λοιπόν, εσύ πρέπει να οδηγάς. Ο Τσίπρας βγήκε εκεί πέρα για να ξεπλύνει, να ψηφίσει τα ό,τι χειρότερο. Ο καθένας τη δουλειά του. Τι θες τώρα εσύ? Πήρε ένας οδηγός εκεί και σου λέγε για την κάναβη και τα λοιπά. Φαρμακευτική κάναβη υπήρχε από πάντα. Ήτανε κρατικό μονοπόλιο, ξέρανε πού πηγαίνει, πού φυλάσσεται τα πάντα. Τώρα έχουν γίνει με αυτό το νόμο, ο καθένας πιάνει τη φυτεία εκεί πέρα και βάζουν τους ίδιους αυτούς που παράγουν αυτό το πράγμα, το χασίς εκεί πέρα, να ελέγχουν αν έχει το 2% αυτό της ουσίας που θέλουν. Κοροϊδεύουν. Βάζουν και ένα σταυρό πράσινο εκεί πέρα φαρμακείο, το ονομάζαν φαρμακευτική. Τα ξέρω εγώ τι κάνουν. Μας κοροϊδεύουνε, μου φαίνεται. Σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Όχι, μη σου πω ότι τις ψεκάζουνε κιόλας για να βγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί άλλη ιστορία να λέμε και για ψεκασμούς. Θα λέμε έτσι τις παπαριές χωρίς ψεκασμό μέσα. Όπου πω ότι έχω 30 χρόνια. Όπου πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τι καημό! Έχω 30 χρόνια από υπηρεσία φαναρτζής. Τι σε λένε, φίλο του Πολάκη? Κατάλαβα. Δηλαδή βγαίνει ο Πάκαλος και λέει: είμαι 19 χρόνια υπουργός. Και είναι ο άλλος ο βουλευτής, λέει: είμαι 40 χρόνια. Όλοι άχρηστοι. Ο άλλος λέει: μισό αιώνα δημοσιογράφος. Καλά, του Πάκαλου αυτό είναι σκάνδαλο από μόνο του, έτσι. Ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να μετακαλεστούμε την υπηρεσία μας, φίλε. Και λέει ο κόσμος: κατάλαβα. Άμα πω ότι είμαι 30 χρόνια φαναρτζής. Ο Πάκαλος, 19 χρόνια υπουργός. Με γι' αυτό σου λέω: αυτό είναι σκάνδαλο από μόνο του και μόνο που ο Πάκαλος ήταν υπουργός είναι σκάνδαλο. Ναι, και αυτό μου κάνει και εμένα όταν λέω ότι με 30 χρόνια φορά. Σε πήραν, είχα πάρει. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Οι αρχικόπανοι που μας έλεγαν ότι η δραχμή αντικαταστάθηκε από το 1 ευρώ ήσαν και ψεύτες. Μάλιστα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το 1 ευρώ αντικατέστησε 340,75 δραχμές και όχι μία δραχμή. Με είσαι απογοητεύσει, δηλαδή. Θα σου περάσει. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, λέμε, στάθηκαν ένα, έκανα ένα εναλλακτικό μωράκι εκεί πέρα, είχαμε πήξει με τη ράπτη. Ο Τζανακόπουλος, εγώ σε απογοήτευσα. Σου φάγε το μωράκι, ρε μαλάκα, ο Τζανακόπουλος, έτσι. Α, ποιο μωράκι? Είναι φούλα, ρε μαλάκα. Α, την Αχτιόγλου, το κουτσομπολιό, ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Μπορεί και να είναι. Έφαγε και το έκανε πάσα ή τίποτα? Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι αριστεροί τάχα έχουν δουλειές εκεί με τα μνημόνια να υπογράφουν όλη την ώρα κτλ. Έχουν χρόνο και αναγαμίζονται μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα λίγο να το δούμε, έτσι. Έχουν καταντήσει κλειστό κλαμπ. Λέτε, γίνονται τέτοια πράγματα. Και καλά, ρε παιδί μου, όλα καλά να τα δεχθώ. Η Έφη, ωραία. Τι του βρήκε, μου λες? Τι είπε? Είναι ο κλαρίνο γαμπρό ο ίδιο. Κλαρίνο με ξύλο από σουηδικό φθινιάρικο μαγαζί με έπιπλα. Πιο ξύλινο δεν έχει. Είναι εγωιτευτικό ο άνθρωπο που ο μεγαλύτερο τόμο που έχει διαβάσει είναι το αλμανάκ. Το αποτέλεσμα μετράει. Αποστόλη να τα λέμε όλα. Τι κάνει αυτό. Το αποτέλεσμα, ναι, δεν λέω. Μπορεί με τα Μίκη Μάους να ρίχνει γκόμενε. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Είναι φούλα που έχει παλέψει, δηλαδή δεν το περίμενα. Τι λέω, δεν ξέρω. Α, κι εγώ απογοητεύτηκα, κι εγώ απογοητεύτηκα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνουμε. Έχουν δυσκολέψει πολύ τα γκομενικά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε φλόροι, ξεφτύλε. Τι πρέπει να γίνουμε για να μα προσέχουν οι γκόμενε. Άφροι, Ούγγανοι, να μην ανεχόμαστε την ελευθεροστομία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι να κάνουμε πια. Να γίνουμε βοηθοί τη ζωή Κωνσταντοπούλου να μα τραβάει στα δικαστήρια σαν τελευταίου τροχού τη αμάξη. Μπα και δούμε κι εμεί καμιά δίκη. Τι πρέπει να κάνουμε. Ξυρίζει και βάλει λάδια στα μπούτια, ξέρω εγώ τι να σου πω. Α, κάνουν και τέτοια, δεν τα ξέρω. Αριστερή πράγμα είναι δυνατό. Το ποδοσφαιρικό. Και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση, ξεκινάνε επαφές με όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου για να λάμψει και εκεί και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Και το βασικό από την αρχή που είπε, ότι δεν λογαριάζουν το πολιτικό κόστος και θα επιβάλλουν όρους και κανόνες. Αυτά τα είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση και μεταξύ φιλάθλων, οπαδών, παραγόντων του κόσμου, μέσων ενημέρωσης. Προσθέσαμε άλλο ένα θέμα στα τόσα πολλά. Βέβαια, εμείς εδώ έχουμε απορίες. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Τόσα όπλα, τι θα γίνει. Τόση μπράβη, τόσα μαύρα χρήματα. Κάποιες διαδικασίες. Κυκλοφορούσε γενικότερα. Κινιόταν η αγορά, να το πούμε. Όλα αυτά τώρα στον αέρα από μια επιπόλαια απόφαση της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Λαός, μέρος Β, και εδώ είμαστε. Σε παίρνω από τη Σπάρτη και εδώ και δύο μέρες. Σπάρτης ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Κατά πού θα είναι αυτοί οι αγώνες? Θα δούμε. Εδώ και δύο μέρες πιάνουμε ανθρώπους που έχουν πέσει από τα σύννεφα, ρε, γιατί εδώ κάτω. Είδες τώρα που πιάσανε αυτή την Combat 18, πώς τη λένε? Combat 18, αυτό που μοιάζει με το Mortal Kombat, αλλά ούτε να το πούνε σωστά δεν ξέρανε. Αυτό. Εδώ πέρα κάτω, όταν ακούνε Μολότοφ και όταν ακούνε κρυκτικά, έχουν στο μυαλό τους κάτι αριστερόστροφους και τώρα έχουν πάθει πλάκα όλοι, σου λέει, δεξιοί δικοί μας άνθρωποι και να έχουν σχέση με Μολότοφ τώρα. Μα αν είναι. Είχαν μάθει ότι οι δικοί του δεξιοί είχαν σχέση μόνο με offshore, με λαμογές, με μίζες, με Siemens. Θα έχει γαμίσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει καταλάβει, έτσι. Είδα ότι έχουν, λέει, αυτή σχέση που αυτό ο δικηγόρο που πιάστηκε ότι, είναι φασί, ότι ήταν ακροδεξιό τέτοιο. Ήταν νεοδημοκράτη παλιά. Αποκλείω. Και χαιρετούσε ναζιστικά. Τέλο πάντων, αυτοί, λέει, έχουν μία σχέση με το λύκο τη Χρυσή Αυγή. Έχουν συνδέσει σε αυτή, ρεση. Κοίτα να δει. Θα ήταν τυχαίο γεγονό. Σύντροφε, είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί τώρα τελευταία νιώθω ότι έχεις έρθει πάρα πολύ κοντά μας. Έχεις αρχίσει να ταυτίσεις με θέση ΣΥΡΙΖΑ, μου φαίνεται. Γιατί κακό είναι? Το λέτε για κακό? Μια παράταξη βρέθηκε να φέρει μερικά καλά στον τόπο μας και εσείς δεν είστε για τίποτα. Νέα Δημοκρατία σας εύχομαι. Κοίταξα, δεις, εγώ βλέπω ότι ταυτίζεσαι σε Σκοπιανό απόλυτα, νομίζω. Είσαι 100% με τη θέση δική μας. Είδαμε το θέμα της Νομάς, πήρες απόλυτα τη θέση μας για το χειρισμό μας. Είστε ΣΥΡΙΖΑ εσείς? Εγώ είμαι πολύ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πιο πολύ δεν γίνεται. Έχω γνωρίσει ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ κάποια στιγμή, μπορείτε να με βάλετε κάπου, δεν έχω βουλκανιζατέρ. Όχι, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι έχει υποβάλει και απογραφικό κάπου. Κάποια όμω έχουν γράψει. Όχι, δεν με έχουν γράψει, έχουν γραμμένο τελείω. Άκουγα τώρα για την καναβοδιόλη, α πούμε, για την φαρμακευτική κάναβη. Ναι. Επίση απόλυτη ταύτιση. Μου φαίνεται ότι είσαι δικό μα. Σκέψτε. Ξέρει κάτι, δεν θα τραπώ να το πω. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Και τόσο καιρό ντρεπόμουν να πω την αλήθεια, αλλά ήρθε η ώρα να βγούμε από την ντουλάπα επιτέλου. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι αριστερό. Αχ, το είπα. Έχω ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έχω ηθικό πλεονέκτημα, να το πούμε και έτσι. Θα αναγνωρίζει λοιπόν και να παραδέχεσαι τα σωστά, γιατί. Εγώ τα παραδέχομαι τα σωστά. Η μόνη λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Μην τρέπεσαι, δεν είναι κακό. Το λένε και οι άνθρωποι που μας βοηθάνε να βγούμε από την κρίση, δηλαδή οι δανειστές μας. Άρα κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω. Τι είμαστε εμείς οι σκιτζίδες? Λοιπόν, δεν θέλω μαλακίες, ΣΥΡΙΖΑ. Σύντροφε, μπράβο, μπράβο, ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη φορά ξετσιποσιά. Έλα ρε τώρα, άστα τα ξετσιποσιά και βλάκια. Είμαι η κάθε λέξη του συντάγματος και εγώ έχω έρπιδα, κρίζω, τον παίζω 17 ώρες κι εγώ. Το Γιάννη παίζω εννοώ. Επειδή πετάς λάθος μηνύματα στην εκπομπή σου. Μίλα καλύτερα για την εκπομπή. Βέβαια. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Και βέβαια δεν τα φάγαμε μαζί. Εμείς τρώγαμε ένα κομμάτι ψωμί και ο Αντρέας έτρωγε αρνί στο φούρνο με πατάτες. Και μετά ήθελε και σαμπάνια με φράουλες με τη Δήμητρα. Ξέρουμε τι μας γίνεται, αγόρι μου. Και ο Τσίπρας τώρα σίγουρα μας δίνει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέχασες να πάρεις τηλέφωνο να πεις χρόνια πολλά στη μέρα της γυναίκας στη Δήμητρα. Άσε την είδα στην κηδεία του Αρσένη που κατέβαινε τη Λυκαβητού και και νόμιζα ότι ήταν μπετατζής. Από τα μπότοξ ήταν σαν τραβεστή, αλήθεια σου λέω. Σεξιστικό, δεν μ' αρέσει. Σεξιστικό. Αλήθεια σου λέω, ήταν πολύ χάλια δηλαδή. Κάποιοι είμαστε και μερακλείδες, δεν κατάλαβα. Σε κάποιους αρέσουν οι πιο αρενοπές, να το πω και έτσι. Να θυμίζει λίγο ένα φίλο σου. Έχεις ακούσει το τραγούδι του Πάρη που λέει είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός. Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός. Το ξέρω. Και δυστυχώς. Λοιπόν, βλέπουμε τον Τσίπρα έτσι, ξέρεις γιατί. Γιατί όλη η αντιπολίτευση και τα μικρά κόμματα είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Εκεί φτάσαμε ότι ο Τσίπρας είναι ανώτερος από οποιονδήποτε. Αυτό είναι από το θέμα. Οποιονδήποτε, από οποιονδήποτε. Αγόρι μου, κοίταξε. Όταν ο άλλος δίνει το 0 και ο Τσίπρας δίνει 5 ψίχουλα, δυστυχώς θα πάει τα 5 ψίχουλα. Γιατί ο άλλος δίνει το 0. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Φτερό να πά, αϊ βαθιά, στο στήθος μου μαχαίρι. Ναι, για το πρωτάθλημα ο στίχος. Σταύρος Κουγιουμτζής, σαν σήμερα έφυγε το 2005. Οι παλιότεροι τον θυμόμαστε, έχει φοβερά τραγούδια, μελωδικά όλα και πάρα πάρα πολλά. Οι νεότεροι χάνεται αν δεν τον έχετε ανακαλύψει. Έτσι σας αποχαιρετούμε, υπάρχει και μέσα στο λαό που ακολουθεί. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τσίπρα, παπά, ανήπα τρεις φαγής. Τσίπρα, παπά, άγαμι, φύτε. Το συγκρότημα. Όπα και άλλα και όλα και δώστε σκεφτήμα και φύτε. Που μήτρα μα τραγουδάνε και πέσουν οι άγαμι, φύτε. Ναι, άκουσα τώρα μια κοπέλα που πήρε και είπε ότι ο Καμένος είναι σαν το Γκουικάρα. Ναι. Όχι σαν το Γκουικάρα, σαν το ανθρωπάκι της Μισελέν είναι. Μισθουλή παραλλαγή. Δίστανται οι απόψεις, δίστανται. Δεν έχω αντίρρηση εγώ, πάντως με κάποιο καρτουνοειδές. Ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Κάτι σοβαρό δεν το λες. Με τίποτα. Θέλω να καταγγείλω την έξωση 36 συνανθρώπων μας που πετιούνται στο δρόμο το Μάιο από το Κάραβελ. Αμάν. Πρόκειται για 36 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που διαμένουν εκεί και πληρώνουν τα 1000 ευρώ το μήνα το γνωστό επίδομα ενοικίου. Βρίσκονται σε απελπισία σε να μην έχει άλλα ξενοδοχεία Αθήνα, ούτε σπίτια, τίποτα. Ναι, σωστό. Αυτοί οι 36, μόνο για το επίδομα ενοικίου που παίρνουν, κοστίζουν ανά έτος μισό εκατομμύριο ευρώ. Σιγά μωρή, λεφτά υπάρχουν. Συν όλοι όσοι παίρνουν τα 1000 ευρώ και μένουν αλλού, δεν ξέρουμε πόσο είναι το σύνολο των βουλευτών που εισπράττουν το επίδομα. Πόσοι συνταξιούχοι κλαίνε για αυτά τα χρήματα και πόσοι εργαζόμενοι. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, δεν θα τα παίρνουν από εκεί. Από πού τα πήρανε? Από αλλού, από σένα. Εγώ δεν είμαι εργαζόμενη. Σιγά μου, εργαζόμενη. Δασκάλα είσαι. 4 μήνες το χρόνο κάθεσαι, άισχυτηρ. 14 μισθοί, 4 κάθεσαι, μην πω και παραπάνω, 4 θα πω γιατί με ποιηκείς. Και τι κάνεις, δουλεύεις κάθε μέρα 5 ώρες. Δεν θα τσιμπήσω, αγάπη μου, σε αυτά που λες. Δεν θα τσιμπήσεις, ξέρω πολύ καλά τι κάνετε όμως, λοιπόν. Δεν τσιμπάω. Να σου πω, αυτοί που ούρλιαζαν ότι ο Ρουβίκονας είναι τρομοκρατική οργάνωση και κάνει επιθέσεις, δηλαδή κάτι γκαζάκια, κάτι τρικάκια και κάτι τέτοια. Είπαν κάτι για την οργάνωση Combat 18. Μα Combat 18 πάνε καθόλου καλά για αυτοί. Αυτό είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι, δεν είναι ομάδα. Ηλίθι είναι. Περίμενε, πλέον. Συγγνώμη, το λέω το ίδιο χωρίς ερωτηματικό. Κατάφαση είναι. Είναι ηλίθι. Το 18 είναι από το Α και το 8ο γράμμα είναι το H και είναι Αδόλφος Χίτλε. Αμαν. Και καλούσαν και στα συλλαλητήρια. Κλεμμένο θα είναι, από αλλού θα το είδανε. Είπανε κάτι όλοι αυτοί. Όχι. Βγάλανε κανένα όνομα στη φόρα όπως βγάλανε αυτού του Κακομοίρη που έστειλε το δεματάκι στο. Όχι. Δεν θα άτυχε φαίνεται. Δεν ξέρω. Ή δεν τα παρακολουθήσαμε τώρα. Όχι, δεν άκουσες κάτι κι εσύ. Μωρή θα εκθέσουμε το σύστημα, πας καλά. Άι μαζέψου. Το σύστημα, αγάπη μου, εκτίθεται από μόνο του. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, γεννήθηκε ο Γκαγκάριν. Θύμισε το στον άλλον μέσα να το πει και πες του ότι τον μεγάλη του ηρωισμό δεν τον έδειξε όταν πήγε πρώτο στο διάστημα. Το έδειξε στην τελευταία του πτήση, λίγο πριν πέσει το αεροπλάνο, που δεν εκτοξεύτηκε με το κάθισμά του για να προλάβει να μην πέσει σε κατοικημένη περιοχή. Καλησπέρα, παρακαλώ, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά κάνουμε. Είμαι στην αναμονή, παίρνω από το εξωτερικό, παρακαλώ. Μπορείτε να με βάλετε στην αναμονή να μιλήσω στον Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι Αποστόλης, είμαι. Εσείς Αποστόλη? Ναι. Γεια σου, Αποστόλη, δεν μπήκαν στον αέρα ακόμα. Θα με βγάλει στον αέρα? Ναι, άμα είσαι καλό παιδί. Είμαι το καλύτερο παιδί από την Αυστραλία, τον Αποστόλη. Από Αυστραλία. Από την Αυστραλία, το μεγαλύτερο, και έχουμε το μεγαλύτερο συναγητήριο τη 25 Μαρτίου στο ελληνικό προσφυγείο, Αποστόλη. Και γιατί πράγμα συλλαλείστε? Γιατί κάνουμε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, για το Σκοπιανό. Α, η Μακεδονία πάει σύννεφο και στην Αυστραλία, μάλιστα. Άντε, παιδιά, παλέψτε, γιατί εδώ, εδώ κάναμε ένα συλλαλητήριο του κόλου. Τίποτα. Μια φορά πυροτέχνημα. Δηλαδή. Είμαστε οι Μερβούργοι, είναι η μεγαλύτερη. Μπράβο. Ελληνική παρεκκλήση τη Αυστραλία, δεν κάντε εσεί, γιατί εμεί δεν το πιστέψαμε πολύ. Βγήκαμε μια φορά, νομίζαμε κάναμε το καθήκον μα σπίτια πάλι. Κάναμε ότι κάναμε τώρα, κάναμε το μεγαλύτερο. Ωραία, κάτω με ζάλισε. Τι ένα εκατομμύριο. Πόσοι είστε στη Μελβούρνη καταρχήν? Είμαστε 500.000. Α, και θα κατεβείτε ένα εκατομμύριο. Σαν το Αθηναϊκό μου θυμίζει. Που ήταν 200-250.000 και οι χρυσαυγίτε το είδαν ένα εκατομμύριο. Ναι, για πε. Αποστολή, πε εσύ η κοπέλα να βάλει τη γραμμή σου, μιλήσει στον αέρα, εντάξει. Εντάξει, ναι, ενώ τώρα. Θα μείνω στη γραμμή να μιλήσει στον αέρα, θέλω. Μιλήσαμε ήδη, δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Μέσα από ήλιου σκιού. Σε βλέπω δακρυσμένη σαν άστρο που τονώ. Ποια μοίρα μας ενώνει.